япшӏэнэрэшъхь. Сшыхэр, сыгу зыкӏэхъопсыхэрэри, тхьам сызэрилъэӏу зэпытрэри, сэ слъэпкъ Израил мыкӏодэу къыгъэнэжьыныр ары. Агу етыгъэу тхьам зэрэфэлажьэхэрэмкӏэ сырящшыхьат, ау зэхэсыкӏыныгъэм тетхэу лажьэхэрэп. Тхьам ежьым ӏэдэжькӏэ цӏыфхэм шъыпкъагъэ яӏэу зэрилъытэрэ гъогур къагурмыӏэу, ежьхэм ягъогукӏэ тхьам ӏэдэжькӏэ шъыпкъагъэ зэриӏэштэ мыуж зэритыгъэхэм пае. Тхьам ежьым ӏэдэжькӏэ шъыпкъагъэ яӏэу зэрилъытэрэ гъогур адагъэп. Сыда пӏомэ Таурат хабзэм игугъапӏэ Христос ары. Тхьами хэти Христоскӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэм ежьым ӏэдэжькӏэ шъыпкъагъэ иӏэу елъытэ. Тхьам хэти мыкӏодэу къыгъэнэжьын лъэкӏыщт. Цӏыфым Таурат хабзэм итхэр зэригъэцакӏэхэрэм пае, тхьам ежьым ӏэдэжькӏэ шъыпкъагъэ иӏэу зэрилъытэрэм ехьылӏагъэу Пегъэмбар Мусэ мырощтэу ытхыгъ. Таурат хабзэм итхэр зэгъэцакӏэрэм Таурат хабзэмкӏэ щыӏэныгъэ иӏэщт. Ау цӏыфым шӏошъхъуныгъэ зэриӏэм пае, тхьам ежьым ӏэдэжькӏэ ащ шъыпкъагъэ иӏэу зэрилъытэрэм ехьылӏагъэу тхьам игущыӏэтхыгъэхэм мырощтэу арыт. Хэта уашъом дэкӏоещтыр угукӏэу мыӏо? Агущыӏэхэм къарыкӏырэр уашъом дэкӏоеныр ары. Христосэу цӏыфхэр мыкӏодыхэу къэзгъэнэжьрэр къырищэхыным пае, е хэта чӏылъэм икуупӏэ ехыщтыр умыӏо? Христос лӏагъэхэм къахищыным пае къыдищэежьыныр ары агущыӏэхэм къарыкӏырэр. Ау тхьам игущыӏэтхыгъэхэм сыда арытыр? Тхьам игущыӏэхэр къыпэгъунэгъух, ужи дэлъых, угуи илъых. Агущыӏэхэу шӏошъхъуныгъэм ехьылӏагъэхэр ары шъодгъэӏухэрэр. Ужэкӏэ цӏыфхэмэ Пашъхьэ Иисус зиустхьанэу зэрэщытыр къыщыпӏомэ, тхьам ар лӏагъэхэм къызэрахигъэтэкӏыжьыгъэмкӏи угукӏэ шӏошъхъуныгъэ уиӏэмэ умыкӏодэу тхьам уикъэгъэнэжьыщт. Сыда пӏомэ цӏыфэу зыгукӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэм тхьам ежьым ӏэдэжькӏэ шъыпкъагъэ иӏэу лъытэщт? Цӏыфмэ Пашъхьэ Иисус зиустхьанэу зэрэщытыр къыщызыӏорэри мыкӏодэу тхьам къэгъэнэжьыщт. Тхьам игущыӏэтхыгъэхэм Христос ехьылӏагъэу зэрартын фэдэу, хэти ежьымкӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэр чӏэгъожьыщтэп. Джыртми урыми азыфэгу зэхэдзыныгъэ зи дэлъэп. Азызиусхьанэр зэкӏыми язиусхьан, ежьым елъэӏурэ пстэуми шӏу къафешӏэ. Сыда пӏомэ хэти къыдэӏэпыӏэну ежьым елъэӏурэр мыкӏодэу зиусхьаным къэгъэнэжьыщт? Ау зиусхьанымкӏэ шӏошъхъуныгъэ ямыӏэмэ сыдэущтэу елъэгъуныха? Ащ икъэбари зэхамыхыгъэмэ сыдэущтэу шӏошъхъуныгъэ яӏэхъущта? Икъэбари зыми аримыгъэӏумэ сыдэущтэу зэхахына? Тхьами цӏыфхэр къымыгъакӏохэмэ сыдэущтэу ахэмэ Христос ехьылӏагъэ къэбарышӏур агъэӏуна? Тхьам игущыӏэтхыгъэхэм зэрарытын фэдэу къэбарышӏур зыгъэӏурэ цӏыфхэм алъакъохэр сыдэу дахэха? Ау щытыми къэбарышӏум едэӏунхэу цӏыф пстэуми адагъэп. Сыда пӏомэ Пегъэмбар Исаиас мырощтэу къыӏуагъ: зиусхьан къэбарышӏу дгъэӏугъэр хэта зышӏошъхъугъэр? Арэщтэ къэбарышӏур зэрэзэхахэрэмкӏэ цӏыфхэм шӏошъхъуныгъэ яӏэ мэхъу. Зыгорэм тхьам игущыӏэхэр зэригъэӏухэрэмкӏи акъэбарышӏур зэхахы. Ау сэ сэупчӏэ: къэбарышӏур зэхамыхыгъу ара? Хьау, бо зэхахыгъ. Сыда пӏомэ тхьам игущыӏэтхыгъэхэм зэрарытын фэдэу къэбарышӏур зыгъэӏугъэмэ амакъэ чӏылъэм тыдэкӏи цӏыфхэм щызэхахыгъ? Ягущыӏэхэри чӏылъэм ыкъуапэхэм анэсыгъэх. Джыри зэ сэ сэупчӏэ: Израиль цӏыфхэм къэбарышӏур къагурымыӏуагъу ара? Хьау, бо къагурыӏуагъ. Сыда пӏомэ тхьам ыцӏэкӏэ Пегъэмбар Мусэ апэрэ хъуӏагъ? Зы лъэпкъ горэм щымышхэм шъуязгъэшъугъэщт. Зэхэсыкӏыныгъэ зимыӏэ лъэпкъми шъуфэзгъэгубжыщт. Етӏанэ тхьам ыцӏэкӏэ Пегъэмбар Исаиас гушхъоныгъэкӏэ хъуӏагъ: къысщымыхъо цӏыфхэм сыкъагъотыгъ, къысщӏэмыупчӏагъэхэми зязгъэлъэгъугъ. Ау Израиль лъэпкъым ехьылӏагъэу мырощтэу къеӏо: къысэмыдэӏурэ лъэпкъ къайыгъэр къысэшӏужьыным пае мэфаренэм сӏэхэр фэшхэегъэх.